encenem els fogons amb la Teresa. I és moment d'anar fins a la cuina i preparar-nos un bon dinar amb Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Avui dinarem bé, no? Avui dinarem com a reina. Com cada dimecres, que dinem estupendes, eh? Bueno, o quan el preparem, que nosaltres aprenem nota i després ja el fem quan vulguem, eh? Sí, això és veritat. Avui què ens has... Jo has fet deures, tu, aquesta setmana? Què havia de fer? No sé. Ara no me'n recordo, què havia de fer? La setmana passada vaig dir, ah, això és facilet i ho faré. I què era, concretament? Ja, potser ho he fet, eh? Que eren els cigrons amb popets, potser. Ah, doncs no. doncs llavors no ho he fet, no. No ho has fet? No, però no perquè per falta de voluntat, eh? Sinó perquè no m'he recordat. Bueno, i la Pepita ha trucat o no ha trucat? La Pepita no m'ha dit res. Vaja. No m'ha dit res, li preguntaré a veure què em diu, si ha fet el torró o no. Aquesta Pepita la tenim. Jo li preguntaré, perquè si a sobre que fem el torró, en quan no és Nadal, no me'l fa... Ja seria el súmum, que dirien aquells. El súmum. Ara però... esperem que la Pepita truqui. Sí, li preguntarem a veure si ens vol convidar una mica de torró, si li ha sortit bé les ametlles. Això. I avui què tenim per dinar? Avui farem bullinada. Bullinada. Bullinada. En què consisteix això? Això és un plat típic dels pescadors de Vallespí i el Rosselló. Així m'ho van vendre a mi, eh? Ah. Jo no és que... No és que tu hi hagis anat al Rosselló a... A menjar. No. Saps què passa? Que parles amb un i amb l'altre i diu, ai, vam anar a menjar bullinada. Dic, ah, sí. Et van passant receptes. Sí, i llavors m'ho va dir. I clar, automàticament jo, pam, ja ho vaig fer. Però i tu quan vas de viatge no t'apuntes també receptes? Sí, jo prenc el bloc de notes, clar. I m'ho apunto. El que passa que a vegades no t'ho diuen a tu. Ja. A vegades ja. Si veuen que preguntes... A vegades de fet preguntes és aquí, al meu home. Ah. Perquè sembla que com que no ho farà, li diuen, no? Sí, com que ell saps, ai, això queda bo, i com ho fa? Llavors li expliquen amb ell. I tu ja prens nota. Sí, i perquè si et pregunto, escolta, i això aquí hi ha algo que no sé el que és? Ah, diuen, secret. Però i per què no t'ho han de dir? Bueno, perquè hi ha molts llocs que no ho volen dir-ho. Oh? No. Oh? Quin és l'últim lloc que has anat de viatge i t'has emportat una bona recepta? No, ara t'he enganxat. Sí. Que no vas molt de viatge? No. Ah, ja ni te'n recordes. Sí, fa tant de temps que ja no... El que passa que quan marxo a fora, sí. A veure, no marxem... sí que marxo, però no marxo a llocs que per menjar coses rares, doncs. Ah. El més raro que he menjat pues, és cocodrilo. Què em dius? T'has menjat un cocodril? Ja fa 2 anys. Però clar, perquè dir, oh. És que vaig menjar una paella que estava bona, vull dir... I on te'l vas menjar, el cocodril? El cocodril me'l vaig menjar... Espera't. A Cuba. Però ja et van dir que era cocodril? Sí. Ostres. I et va... O sigui, estava bo o no? Sí. No estava molt dur, allò? No. Home, és que la pell la treuen. Home, ja, però no ho sé, té la vinta de ser com molt dur. És com si preguntessis el conill, també pèls? No, pèlen, tineu. Però que tenen molt de múscul, els cocodrils, que corren molt i que mengen a moltes persones. Que clar, home, i després tu menges tu. Tu que has vist moltes pel·lícules. Serà això. Bé, anem a la bullinada, que és més simple que un cocodril. Sí. No? No la liem. No la liem. Va, com, veure, què necessitem? Necessitem 1 quilo de calamars petitets, sí. Pirons, el que ens agradi. Vale. Una patata per persona. Uh-huh. Això és per 4, eh? Sí. Llavors, mig litre de fumet de peix. Sí. Una ceba tendra. 2 grans d'all. Uh-huh. per fer el sofregit, i sí. Llavors un altre gra d'all que hem de guardar per fer la maionesa. Ah, val. Com que, a veure, maionesa amb all? Sí. Ah. Un ou, oli, sal, pebre i un pessic de safrà. Val. Llavors tallem la ceba i els 2 grans d'all ben petitet, i això ho dourem ben durat a la cassola, com si féssim un sofregit. Sí. Hi ha gent que això, suposo que el plat típic està fet amb sigí, però avui dia de sigí és difícil de trobar-ne. O sigui, que no seria com per improvisar, no? No, llavors va més confinar amb oli i no ens complica amb la vida. Val. Fem això, a part, Això prevem els calamars, o el que tinguem, i els passem per la paella fins que quedin daurats. Sí. Llavors, quan ja estiguin allò duradets, que ja s'hagin begut el seu mateix oli, ai, la seva mateixa aigua, llavors l'afegim al sofregit d'all i de ceba, que havíem fet. Sí. I tirem el safrà i el fumet de peix. I ho deixem això que faci xup-xup uns 20-30 minuts, depèn del gros que siguin els calamars. Home, déu-n'hi-do, no? 20-30 minuts fent xup-xup. Sí, però no res, això. Perquè quedin tubets, no? Perquè quedin tubets. Vull dir, si són xipinons d'aquests tan petitons, no cal tanta estona. Val. Vull dir, clar, això ja depèn... Bueno, això ja ho veurem, ja ho veurem. De la butxaca de caduia. Exacte. Com més petitons, com més tard, sí. Més grossets, més econòmics. Molt bé. Llavors, mentre això s'està fent, agafem patates, que ara ja les tenim... Peladetes. Tendres. Però les hem de pelar. Sí. Bueno, sí. Jo les pelo. Aquells em van dir que les havien menjat amb pell. Jo les pelo. Jo pelo les patates. Sí. I, a veure, primer agafes la patata, la rentes ben neta i l'aixugues. Sí. Peles la patata, que quedin unes tires llarguetes. Que la patata, però no llancem la pell. Ah, no la llancem? No. I tallem la patata a rodanxes, que facin un gruix més o menys de mig dit, allò, mig centímetre, més o menys. Sí. O un centímetre, vull dir, jo ho vaig fer més petitonet. Sí. No sé com ho fan ells típicament al plat. Però tu ho vas fer més aviat finet. Sí, i llavors, no, molt finet no. Mig centímetre, mig. De mig a un centímetre. Val, sí. I les posem amb aigua i sal a bullir. Uh-huh. I una miqueta de safrà, perquè quedin allò una miqueta groguetes. Sí. Mentre les patates bullen, que es fan re en 10 minuts... Uh-huh. Llavors preparem la maionesa amb all, oli i ou. Però a alguna gent això li diria allioli. O allioli, sí, però això no és allioli, això és una maionesa amb all. Sí, bueno, però sempre diem el mateix, però hi ha alguna gent que li diu allioli, vale, això. Vale, és allioli. Digue'm-li allioli. Digue'm-li el que vulguis. Allò, digues el que vulguis, que jo faré també el que vulgui, no? Ah, sí. Quan els calamars ja veiem que estan cuits, llavors afegim dins de la cassola aquesta maionesa que hem fet. Sí. I ho remenem. Val. I quan ja ho hàgim remenat i li deixem que faci una miqueta, re, una miqueta de xup-xup, llavors muntem el plat. I com ho muntem? Posem les patates al fons, que ja les haurem, ja estaran bullides, l'haurem escorregut, sí. Haurem llançat el suc, doncs, i posem les patates al fons. I a damunt, els calamars. Perfecte. I la pell de la patata... A veure què em faràs ara. Sí, es fregeix ben fregida amb oli... Ui, ui, ui. I es deixa rosseta... Sí. I serveix per decorar el plat. Ah, per decorar. Per decorar. Si te la vols menjar, es pot menjar. I tires una miqueta de sal Maldon... Sí. I es pot menjar perfectament. Ah, bueno... Perquè estava, la pell estava neta. A vegades sí que és veritat que quan fas patates al caliu hi ha gent que s'acaba menjant una mica de pell. Pues llavors no. Jo no, però... Que hi ha gent que sí. Fina. Exacte. Tu molt fina. Sí. Home, tu m'has dit que també la peles, la patata. Sí, jo pelo la patata, però, a veure, la pelo perquè després, em va dir, després amb la pell s'ha de fer això. O sigui, per fer el punt de decoració, no? El punt de decoració. Vale, vale. Perfecte. Però hi ha gent que suposo que ho fa sense pelar-la. La talla amb pell i la bull amb pell. Val. Això ja cada un... A gustos, no? A gustos. Es pot triar. Sí. I la veritat és que ho vaig fer i el plat queda boníssim, eh? Sí? Sí, sí, sí. I a més per aquests dies de menjar a terrassa o a jardí... També. No? Sí, perquè és una cosa que no fa cap. No, perquè a més amb els xipirons, els calamars, allò que ens agrada molt de, també com de tapa, no? Inclús. Sí, també. No, sí. No, és que és un plat que no pots menjar-te, el pots deixar fet perfectament. Clar. O sigui, no té desperdici aquest plat. No. No té desperdici. El pots deixar fet i després, encara que la patata sigui freda, és igual, perquè llavors com que hi poses els calamars per sobre que estan calents... Clar, i amb el suquet i això, ja està. Sí, ja vull dir que no pots menjar-te'l ben bé i fred, suposo que és bo igual. El que passa és que a mi particularment el menjar fred no m'agrada. No et convenç. No. Allò que fa la gent que es pren jo que sé, la carmanyola... I no s'ho escalfa, sí, sí. No m'agrada massa, però, bueno... A gustos? Ah, exacte, exacte. Molt bé, doncs anem a les postres. Anem a les postres, que avui serem unes postres d'aprofitament. Perfecte. Que no són d'aprofitament, eh? Vull dir, a veure, jo ho dic així perquè si a vegades tens un préssec que li ha sortit barba, sí, d'un costat. Sí. I les maduixes, que a vegades el compres ara, sobretot compres una caixeta de maduixes... I te'n sobren unes quantes. I et diuen, les veus precioses, i quan treus la primera capa de sobre, la de sota... ja estan massa madures. Està més tocada que la llenca. Clar, no? Clar. I totes tenen barba. Llavors, sí, per poder-ho aprofitar una mica, i si no, doncs... si ho fem amb fruita que l'hem anat a comprar, doncs perfecte, no? Molt bé, o sigui que fem un batut de... maduixes i préssec. Perfecte. Oh, que bons els batuts a l'estiu, eh? Mm-hmm. Estan molt bons. Sobretot ara pels nens, quan surten de l'escola. Exacte, per berenar i això va molt bé. Com que els hi costa tant de menjar fruita... Sí, sí, i els batuts ben ràpid que se'ls en passen. I llavors farem 100 grams de maduixes. Sí. I aquí ve la gràcia. 4 boles de gelat. Oh, no m'ho crec. Si no n'hi poses, tampoc no passa res. Però clar, aquesta és la gràcia, no? Però no queda igual de bo, no? Sí, però es queda més bo amb el gelat. Però de quin gelat? Del que vulguis. De vanilla. Aquí queda molt bé el de vanilla. O de nata, suposo, també, no? De nata. Clar. Del que vulguis. Val. Del que tinguis al congelador. O de xocolata. De xocolata. Allò ja per posar-ho... Però de cara a la xocolata. Ja per posar-ho a to, directament, de xocolata. És que les maduixes de pressa lliguen amb tot. Clar, per això... I el plàtano potser lliga més amb la xocolata. Sí. La taronja potser també amb la xocolata, però amb la vanilla també. Hmm. Però les maduixes, posa-hi vanilla, posa-hi xocolata, posa-hi gelat de torró, posa-hi... el que vulguem, no? El que vulguem. I quanta quantitat m'has dit? Una bola, vull dir, això és per quatre. Una bola per cada persona? Una bola per cada un. Val. Sí. Dos préssecs, sí, dues cullerades de sucre, sí, i un got de suc de taronja. Suposo que si en lloc de fer el gelat i volem posar llet, també es pot fer, o no? Llet freda, i així quedarà més... A veure, més bo segur que està amb el gelat, eh? Sí. Això segur. I llavors què fem? Remenem i ja està, no? Suposo? Sí. Bueno, les maduixes s'han de tallar i s'han de posar amb les dues cullerades de sucre. Sí. I deixen reposar uns 5-10 minuts, que desprenguin el sucre que es desfà una mica amb el suc de la maduixa. Sí. Llavors pelem els préssecs, els fem a trossets i ho triturem tot amb la batedora. Val. Les maduixes, amb el suc que ens ha deixat de posar el de amassarà amb el sucre, els trossets de préssec, sí, i el suc de la taronja. I llavors això ho triturem tot ben triturat. I llavors, si volem posar el gelat a dintre i triturar-ho, es posa el gelat a dins, es tritura i se serveix amb copa. I si li vols donar un to més mono, llavors serveixes, omples les copes, sí, el batut, llavors hi poses una bola de xocolata, ai, una bola de gelat a cada copa, que es vegi la bola, clar, i llavors hi ratlles una mica de xocolata per sobre. Home, és més vistós així. I així queda més bé. Unes molt bones postres aquestes, eh? Barates? Clar, clar, no, ho estic pensant jo. I clar, si convides algú a sopar i li fas aquestes postres... Es pensa que t'hi has passat 3 hores. Veritat? Sí, sí. Li fas aquí un batut, com si fos una sopa d'aquestes de postre, amb una bola de xocolata al mig i ja està. Ah, decores amb... amb una mica de xocolata, no? M'has dit? Xocolata ratllada, eh? Sí. No, aquelles cagarrets que dic jo que ja els venen fets. No, allò no. O sigui, ho fem nosaltres. Nosaltres, no costa res, agafes el ratllador de ceba i una rajola de xocolata... Sí, sí, ja està. I ho ratlles per sobre. Un momentet, sí. Ja està. Molt bé. M'ha agradat. T'ha agradat? M'ha agradat. Mira, és que tinc ganes ara de menjar el batut aquest de maduixa, ja pressa... Ja te l'has apuntat? Sí, sí, bueno, és que no tenia massa complicació, eh? No. No, perquè després la setmana que ve em diràs, és que no, me'n vaig al recurs. Ai, senyor. Home, tu pensa que si tu em dius de fer unes postres, tens més garantia que ho faci. Això, tens més garantia que faci les postres aquestes amb el batut de xocolata, ai, el batut i amb la bola de xocolata, que no que faci els calamarsets i, o els popets o això. Pues la bullinada aquesta és molt fàcil, també. No, que no et dic que no, no et dic que no, però que a mi em resulta més atractiu les postres. Bueno, però és que abans de menjar les postres s'ha de menjar el primer bat. Sí. I això ho vas dir la setmana passada quan vam fer els cigrons amb els popets, eh? Sí, ja. Vas dir, oh, això sona molt fàcil. Ho faré, aquesta setmana ho faré. I després no m'animo. I després... Si jo... Mama, que m'has fet per dinar. Mira, si jo, Teresa, acabo fent sempre el mateix. Mama. Primer la mama. La mama també em cuina molt. Però si m'ho faig jo... Em m'acabo fent sempre les mateixes coses. Ja. Que si les amanides, que si coses a la planxa, aquestes coses, saps? Ja. No em complico la vida. Ja. I ara em diràs, no és complicar-te, que és molt fàcil. No, ara és l'excusa. No, és que ara estic amb l'operació biquini. No? Clar, clar. Home, hem de guardar la línia de cara a l'estiu. Sí, després de sopar ens mengem una pizza. I dius, ja te vale, també. Però m'has de deixar malament, Teresa. No, jo no. Sembla que sí. Sembla que em vulguis deixar malament. Ai, senyor, aquest jovent d'avui dia. Aquest jovent. Bueno, però n'hi ha alguna que també, déu-n'hi-do, eh? De no jovent? De no tan jovent. Home, i tant. Que dius, i ja tant. Te vale. Moltes manies, eh? Com la meva amiga l'altre dia diu, avui he fet per dinar espaguetis. Sí? Boníssims. Dic, sí, com els has fet? Diu, pues he bullit els espaguetis, he posat una llauna de tonyina i una mica de ketchup. Ketchup? I dic, pues, mereixes una medalla. Perquè, anda que... Menjar-te això, no? Anda que has rumiat, dic, i el teu home què? Diu, us he trobat boníssim. Ah, mira, doncs... Preguntar-te que li fas la resta dels dies. I jo ho trobo boníssim ja, per morir-se. Tothom s'acostuma al que té, Teresa. Sí, no, és que al final és així. Però i el teu mal és que llavors tu no pots presentar a casa teva fent uns espaguetis amb ketchup i una llauna de tonyina? No. Perquè t'ho tiren pel cap? Sí. Clar. Sí, sí, sí. Sí, tu has posat el llistó molt alt i ja no pots baixar d'allà. Em diuen, i això? Que, és que tenim un gat ara, eh? Això què representa, no? Bé, doncs, Teresa, que la setmana que ve més receptes. Ens quedarem amb aquestes que han estat ben fàcils. A veure si la setmana que ve proposem el repte. Molt bé. I que vagi bé, Teresa. Adéu. Bon dia.